Masz żal przerywać, kiedy tak pięknie Beatlesi grają na naszej antenie. Dobry wieczór albo dobranoc, już 3 minuty po godzinie pierwszej. Thank you. gdzie Grabek mówi: dobranoc, witamy Państwa w tym cyklicznym nocnym paśmie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Witamy w składzie Grażyna Oczkowska przy konsolecie i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Już 9,5 minuty po godzinie pierwszej zapraszamy na muzyczną nocną podróż na naszej antenie. Muzyczną nocną podróż, którą rozpoczyna dzisiaj jedna z najważniejszych polskich grup muzycznych działająca od 1971 roku, grupa SBB. A powód ku temu bardzo ważny i bardzo dobry, bowiem w najbliższą sobotę w katowickim Spodku formacja SBB zagra, miejmy nadzieję, niesamowity koncert w składzie: Józef Skrzek, śpiew, gitara basowa, banjo, harmonika ustna, instrumenty klawiszowe, kontrabas, instrumenty perkusyjne, Apostolis Antimos, gitara, perkusja, instrumenty perkusyjne, gitara basowa, instrumenty klawiszowe oraz Jerzy Piotrowski, perkusja, instrumenty perkusyjne. Summer Folk Festival w najbliższy weekend w Katowicach i dzisiaj, gdzie Grabek mówi dobranoc, progresywnie. Tak, progresywnie. W najbliższą sobotę o godzinie 20:10 na scenę katowickiego spotka wyjdą w oryginalnym składzie członkowie zespołu SBB i to będzie wydarzenie. Drodzy Państwo, ja od razu powiem, że specjalistą, jeżeli chodzi o rock progresywny, nie jestem, ale uwielbiam dzielić się muzyką z Państwem. No i przede wszystkim mam dostęp do wielkiej skrzyni ze skarbami, jaką jest archiwum radiowe, z którego mogłem na dzisiaj przygotować dla Państwa muzykę, dla tych z Państwa, którzy być może też wybierają się w najbliższy weekend do katowickiego spotka, albo dla tych z Państwa, którzy po prostu mają ochotę dzisiaj czas spędzić z rockiem progresywnym. 1975 rok, na początku naszego dzisiejszego spotkania i tytułowe nagranie z albumu Nowy Horyzont formacji SBB. 7 minut i 40 sekund przepięknego instrumentalnego grania, tak jak i przed chwilą z roku 1977 z albumu Jerzyk. Tutaj już nieco inna progresja, bo na tej płycie SBB nie tylko sięgał po rock progresywny, ale również po jazz rock, po jazz funk, bo taka jest muzyka Józefa Skrzeka i była od początku nie za bardzo szufladkowana, chociaż rock progresywny zawsze w niej dominował, ale panowie otwarci byli na różne gatunki i tak to się wszystko układało. Zobaczymy, jaki to będzie występ w najbliższą sobotę na festiwalu Summer Folk. 18,5 minuty po godzinie pierwszej, późna letnia noc, ale być może mają Państwo ochotę napisać do radia, być może mają Państwo ochotę napisać coś o roku progresywnym. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Na tym samym festiwalu, aczkolwiek dzień później, wystąpi ta polska grupa. 1:30 na naszym zegarze, program Trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc i jedna z naszych najpotężniejszych muzycznych wizytówek na całym świecie. Nie chciałbym używać określenia towar eksportowy, bo to strasznie brzydko brzmi, jeżeli chodzi o artystów tworzących tak wspaniałą muzykę, ale formacja Riverside, przecież znana dokładnie na całym świecie, chyba na każdym kontynencie, koncertująca, występująca od wielu, wielu lat. I tak to ktoś sprytnie ułożył i podzielił, że jeżeli fan muzyki, wracam do festiwalu Summerfolk w Katowicach, mógłby się zdecydować tylko na jeden dzień, no to naprawdę ciężko wybrać. Z jednej strony SBB na przykład w sobotę, z drugiej strony w niedzielę o 18:45 formacja Riverside właśnie, która przed chwilą zagrała w utworze sprzed lat 12, a teraz wystąpi w nagraniu ze stycznia tego roku. ID and Titi. Tak zatytułowany jest album grupy Riverside, który ukazał się w tym roku, na początku tego 2023 roku. Można by zaryzykować i użyć określenia i sformułowania nowego, odrodzonego Riverside po wielkiej tragedii związanej z odejściem Piotra Grudzińskiego. Zespół z nowym gitarzystą już jakiś czas przegrywając stworzył właśnie ten album, wkroczył na nową ścieżkę. Jest w wielkiej trasie koncertowej na całym świecie, a płytą udowodnił, że cały czas wielka forma, w dalszym ciągu wielka forma nie opuszcza zespołu Riverside. 18.45, 20.10 podczas niedzielnego rozkładu jazdy podczas festiwalu Summer Folk Festival. No i jeszcze wróćmy do dnia wcześniejszego, czyli do soboty, no i chyba do głównej gwiazdy całego wieczoru, a główną gwiazdą będzie były gitarzysta zespołu Genesis, Steve Hackett, który razem z projektem Genesis Revisited, tak jak zatytułowana jest jego płyta z 1995 roku, przedstawi polskiej i nie tylko polskiej publiczności swój materiał. Doczytałem gdzieś, że z okazji 50-lecia istnienia albumu Foxtrot grupy Genesis, duża część tego materiału właśnie znajdzie się i zostanie odtworzona na tym koncercie. Genesis Revisited to nowe wersje, nowe aranżacje, taki tribute to Steve'a Hacketa do twórczości Genesis w latach, kiedy on właśnie występował. No i dzisiaj w związku z tym, że tak jak Państwu powiedziałem, do skarbnicy, którą jest archiwum Polskiego Radia, miałem okazję zajrzeć, wygrzebałem z tego właśnie archiwum album Foxtrot, nagrany przez formację Genesis w roku 1972. Nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie dzisiaj podczas tej nocy w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, będzie to niesamowita lekcja historii. Na albumie 6 utworów. Zaczniemy może tak niekonwencjonalnie, bo od samego końca. Walking across the sitting room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes. As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello babe, with your guardian hair so blue. Hey my baby, don't you know our love is true? Coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand. And it's your supper's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time. We saw a host of dark-skinned warriors standing still below the ground.